Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو Во дискотека Во дискотека هل هذا المكان غير محجوز؟ Дали е слободно ова место? Дали е слободно ова место? Хел тесмах ли ан аджлиса би дживарик? Смеам ли да седнам покрај вас? Смеам ли да седнам покрај вас? Би кули сурур. Со задоволство. Со задоволство. كيف وجدت الموسيقى؟ Како ви се допаѓа музиката? Како ви се допаѓа музиката? Алија калилан. Малку е прегласна. Малку е прегласна. Лекин алфирка таъзифу жајидан жидан. Но групата свири сосема добро. Но групата свири сосема добро. Хел таати мираран ила хуна? Често ли сте овде? Често ли сте овде? Ла, хави хија лмарату лула. Не, ова е прв пат. Не, ова е прв пат. Лам акун хуна мин кабел абадан. Не сум бил овде никогаш. Не сум била овде никогаш. Хел туриду ан таркус? Танцувате ли? Танцувате ли? Мумкин лахикан. Може би подоцна. Може би подоцна. Ла астатијау ан аркуса жејидан. Јас не умеам да танцувам така добро. Јас не умеам да танцувам така добро. Ова е сехло жидан. Тоа е сосема едноставно. Тоа е сосема едноставно. Ана урик. Јас ќе ви покажам. Јас ќе ви покажам. Ла. في المرة القادمة. Не, по-добро друг пат. Не, по-добро друг пат. هل تنتظر أحدا؟ Чекате ли некого? Чекате ли некого? نعم, أنتظر صديقي. Да, мојот пријател. Да, мојот пријател. ها هو يأتي هناك بالخلف. Еве го позади доаѓа. Еве го позади доаѓа.